Het is nu 9 uur. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Van harte welkom bij Tikva. En vandaag wil ik het naast muziek hebben over een gedicht wat al jaren in mijn bezit is. Het is geschreven door Michiel Gouwman en het geeft het leven weer wat ik zelf heel goed herken, waarvan ik bijna zeker weet dat het voor veel mensen geldt. En aan het einde van het programma wil ik graag het gedicht in zijn geheel voorlezen. En nu kom ik met een soort uitleg die hopelijk bij u overkomt. Want het grijpt mij iedere keer weer naar de keel als ik het lees. Omdat het de weg schetst die ik ben gegaan en die velen van u wellicht nog steeds gaan. Een weg waarin we het zelf willen doen, zelf willen regelen en alleen onze buitenkant laten zien. Want van binnen moet je niet kijken. Daar is het hopeloos. חדרי ליבי בקודש קודשי נפשי מזמין אותך אדון לבקר ולנצח נצחים להישאר אתה הרת משכנים דברך אהלל ואשיר לכבודך תמלא את רוחי בתהילה ברבו לפניך בתפילה הבא בשם אדוני, לו יהי שמך מבורך. אתה אדוני כל יכול, אתה אלוהים גדול. אפתח את דלתות ליבי, רק לך אדוני אהובי, כי אתה מכיר אותי באמת, אני שלך לעולם ועד. בשם אדוני, לו יהי שמך מבורך. אתה אדוני כל יכול, אתה אלוהים גדול. ברוך הבא בשם אדוני, לו יהי שמך מבורך. אתה אדוני כל יכול, אתה אלוהים גדול. שתת חנרי ליבי בקדושה בשלום שמני העומם את שמך הטוב כדי שלא תרצה לעזוב ברוך הבא בשם אדוני לו יהי שמך מבורך אתה אדוני כל יכול אתה אלוהים גדול בשם אדוני לו יהי שמך מבורך אתה אדוני כל יכול אתה אלוהים גדול ברוך הבא בשם אדוני לו יהי Het gedicht heb ik lang bij me gedragen, omdat er zoveel in stond wat zo herkenbaar was en is. Ik heb zo lang, en ik denk velen van ons, geprobeerd om het allemaal draagbaar te maken. Om het leven te leven met uitsluitend ogen die naar buiten keken. Die probeerden om de nood van anderen te lenigen, terwijl ik zelf soms niet wist hoe het verder moest. Vandaag de dag wordt in talloze omstandigheden van ons gevraagd om flink te zijn, om door te lopen en om vooral niet lastig te zijn en te zorgen voor de ander. We durven met onze eigen last al helemaal niet aan te komen, want in het licht van wat anderen te dragen hebben, ja, dat is dan toch helemaal niet iets om over te klagen. Dus zwijg je en probeer je op de momenten dat niemand dat ziet je eigen last af te leggen. Maar op de een of andere manier nemen we hem weer mee als we de deur uitgaan. Dan is het onvermijdelijk dat we uitglijden en struikelen over datgene wat ons gevangen houdt. Geen vergesed virgamim bedamcha Yeshua. Kaparat avon umarpe darkecha hapatzua nikanes el toch hanahar, nahar hageula. O nimsa shefa. Mishena ata meir et nishmati Beocha meir el toch libi Ruachen, ruachen Shafachta al roshi Verikachta et libi Ruachen, ruachen Shafachta al roshi Verikachta et libi, verikachta et libi. Bemabat enecha, kavashta et libi. Adita machshavti Beyam chasadecha Mileta et ruchi Berov ahavatecha Hitzalta et nafshi Hitzalta et nafshi Vetamcha hitazta al mishkan libi Bemayim zakim tihaltani Lev chadash, lev chadash Veruach chadasha natata bekirbi Chadash, lev chadash, v'ruach chadasha, natata bekirbi, natata bekirbi. Ka'isha azuva hayiti lefanecha. הסתרתה את פניך ממני, אך בחסד עולם, בחסד עולם, קיבצת אני. אך בחסד עולם, בחסד עולם, קיבצת אני. Kibatzta ani. emavat einecha kavashta et libi U zult nu misschien zeggen dat dat u niet zal overkomen, want u kent Yeshua en u wandelt met hem. Maar gek genoeg heb ik het niet over een leven wat geleefd wordt buiten God. Dat is helemaal niet het geval. Ik heb mijn leven in Gods hand gegeven, wetende dat ik gered was door Jezus mijn heiland en Heer meer dan 37 jaar geleden. En sindsdien wandel ik dagelijks met hem. En toch, geloof me, toch bezweek ik door het proberen te dragen wat ik niet dragen kon. Maar wanneer je een doorzetter bent, dan geef je het niet zomaar op. Kom nou even flink zijn. Die laatste meter ook nog gaan. Proberen om dat doel wat daar in de verte schittert te bereiken. En het vreemde was alleen dat het doel in de verte schitterde, maar alleen als ik onderweg was. Wanneer het bereikt was, leek het een dof en uitgedoofd kooltje. In elk geval niet dat wat je er tijdens je marathon van verwachtte. En dus ging ik in op het volgende verzoek wat me werd gedaan. Doorlopen maar. Dat was mijn motto. Maar bad je dan niet om hulp, vraagt u zich misschien af. Jazeker, dat deed ik vurig. En vol vragen was ik steeds opnieuw aan het bidden om antwoorden. Helaas kun je soms door je eigen hart en door mensen zo op het verkeerde been gezet worden. Ach, ik hoef u dat niet eens uit te leggen. U weet het zelf ook wel. Flink zijn, de ander uitnemender achter dan jezelf, de tweede mijl gaan. Klinken ze u bekend in de oren, die uitdrukkingen? Een paar komen dan rechtstreeks uit het woord van God. En dat betekent dat ze ook te pas en te onpas gebruikt kunnen worden, om je de juiste kant op te laten lopen. Maar ze kunnen ook uit zijn verband gerukt worden en misbruikt door jezelf en door anderen. Ik kan me herinneren zo'n 30 jaar geleden dat mijn niet-gelovige huisarts, die zich na de geboorte van mijn derde baby zorgen maakte over mijn gezondheid, stom verbaasd was toen ik dat rijtje opnoemde en zei, ja, aan die dingen lijk ik maar niet te kunnen voldoen. Het strekte hem tot eer dat hij niet begon te lachen, maar serieus luisterde naar mijn verhaal, wat maar ging over de ander en nooit over mezelf. En toen gewoon maar eens doorvroeg waarom ik toch zo hard moest lopen van mezelf. En eigenlijk wist ik dat niet zo goed. Dat was er gewoon ingeslopen. En nu was het zo'n vast onderdeel van mijn eigen gemaakte harnas dat ik er niet meer van los kon komen. Thank you. Moe, zo vreselijk moe word je van het dragen van lasten die je niet kunt dragen. Je ziet het wel eens buiten als je wandelt. Ergens loopt er een hond die een soort van halve boomstam tracht mee te nemen en koppig blijft duwen en trekken omdat hij dat nou eenmaal in zijn koppetje heeft. Maar vervolgens lukt het maar niet om dat ding te verplaatsen. Laat staan in zijn bek mee te sjouwen. Uiteindelijk geeft hij het dan op. Hij kijkt nog 20 keer om wanneer hij braaf met de baas op huis aangaat. Maar zonder zijn stam mee te nemen. En zoiets is het dragen van lasten die niet voor jou bestemd zijn ook. We zijn er allemaal mee behept. We proberen het iedere keer weer. We hebben al gezegd, natuurlijk dat doe ik voor jou, zonder er zelfs maar over nagedacht te hebben of het wel verstandig is. En natuurlijk zijn er omstandigheden waarbij we gewoon moeten. Maar die zijn minder frequent dan we denken. En wanneer het dan uiteindelijk niet goed afloopt, omdat we ons hebben verkeken op het geheel, dan komt de pijn van de afwijzing ook nog om de hoek kijken. Dat kan een traumatische beschadiging zijn die je niet snel zult vergeten. Thank you. En natuurlijk geef je niet toe. Je roept, dat gaat prima hoor, ik red het wel. Alleen de werkelijk oplettende kijker ziet iets anders. Pijn verpakt in de vrolijke kleuren van onechte vrolijkheid. Het moet al heel ver komen, wil er iemand doorheen prikken. En je de wind uit de zeilen nemen. Je tot stilstand brengen. En je leiden op de weg naar een nieuw begin. En ten diepste kunnen we dat alleen maar van Yeshua verwachten. Wanneer hij dichterbij komt en je hart aanraakt, dan ontdek je de pijn van de boosheid, omdat je niet gehoord werd. De bitterheid, omdat je niet gezien werd. De oeverloze stappen die je hebt gezet om jezelf op de rails te houden en daardoor God de kans te ontnemen om voor je te zorgen, om je vast te houden en te dragen in de diepte van de zorg. Het verdriet en de pijn. Je ziet je zwakte, je gebreken. Je hebt ze diep weggestopt en je hebt ze verborgen onder lagen van ik red me wel zinnen. Maar hij haalt ze moeiteloos naar boven. Hij pelt de lagen af. En steeds kleiner en schuldiger staan we daar dan. Wachtend op het oordeel wat komen gaat. Want de schuld is zo groot. Zo lang al op weg naar niets. En ons hart is dood door de pijn van het failliete leven wat hier ligt. Maar zo gaat het niet. Als een vader is hij nabij en leert over schuldvergeving, over een nieuw begin en over genade die alle wonden geneest, die u en mij weer maakt tot een mens die we in zijn naam mogen zijn. Nu vandaag in deze wereld en morgen in de toekomstige. Mijn leven is niet verloren. Ik heb het juist gevonden in hem, mijn heiland en heer. Er ligt een nieuwe kans, een toekomst die schittert in de verte. Maar geen doof kooltje blijkt te zijn. Nog schitterender dan ik verwachtte als ik het bereik. Een plaats waar ik mag leven en volkomen tot mijn recht mag komen. Waar ik werkelijk een dochter ben, een kind van de Allerhoogste. Licht wordt het in mijn hart en ik weet dat ik op weg ben naar zijn feest. Joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you. When I look into your En tot slot wil ik graag het gedicht van Michiel Gouwman voorlezen. Genade geneest. Ik wist van aanpakken, zeiden ze. Handen uit de mouwen. Zij laten moed nooit zakken, zeiden ze. Iemand waar je op kan bouwen, zeiden ze. De schouders eronder, zei ik. En boog diep, nog dieper. Niemand leeft zonder zorgen. Een kruis te dragen, zeiden ze. En ik liep er al die tijd gewoon mee door. Ik had wat onder de leden, zeiden ze. Het gaat wel over, zei ik. Maar het zat dieper. Ik liep er uiteindelijk op vast. Onder de last van mijn onvoltooid verleden ben ik uitgegleden. Ik ben vergroeid met het verlangen en de wensen van de mensen om me heen. Geboeid door Jan en alle man mijn oor te lenen, mijn handen en mijn hart stond open. Ik heb de benen uit mijn lijf gelopen. Ik zou je dragen, weet je nog? Ik zou er altijd voor je zijn, heb ik gelogen. Ik hield me groot. Veel groter dan ik was. Ik heb het niet gered. Onder druk gezet ben ik gebogen. In elkaar gedoken, gekrompen. Kleiner. Veel kleiner dan ik ben. Ik heb mezelf belast met dit zelfgemaakte kruis, vastgepind op verwijt en zelfbeklag. En wanneer ik aan de lijve ondervind dat wat je af wil schudden zich sterker aan je bindt, dringen zich verbeten splinters in mijn huid en groeien aan mijn hart tot wanhoop uit. Te lang heb ik begraven woede onder lagen van verdriet. En verdriet verpakt in de vrolijke kleuren van let maar niet op mij, het gaat goed zoals je ziet. Maar het gaat niet goed zoals je ziet. En zo sta ik met mijn rug tegen de muur van mijn geestelijk failliet. Moe ben ik. Zo moe. Na al dat heilig moeten leg ik mijn hoofd in mijn handen en zie alleen nog bodemloze grond onder mijn voeten. Dochter, zei hij, toen hij mijn schouder raakte, waar was je al die tijd? Ik heb geen zin om te praten. U moet mij maar laten. Er zijn anderen die u vast harder nodig hebben. Ik ben u maar tot last. Ik ben bang dat ik, en of ik het wil of niet, welt mijn verdriet omhoog. Met geweld hou ik me in en vecht mijn ogen droog. Ik laat me niet kennen, niet nu, nu niet. Ik ken je, zei hij. Ik heb je gezien. Ik heb je met belangstelling gevolgd. Als hij me zo goed kent, waarom verzwijgt hij dan mijn schaamte en mijn schuld? Alles wat in me is gebogen, staat hem scherp voor ogen. Hij staat klaar zijn vonnis uit te spreken over mijn zwakheid en gebreken. Maar hij zei, je lasten heb ik in me omgedragen. Jouw vragen zijn met mij verweven. Als antwoord heb ik me gegeven aan jou. O ja, je schuld, ja die heb ik begraven. Het is raar, maar ik ben vergeten waar. En je tranen zijn niet onopgemerkt aan mij voorbij gegaan. Ze hebben mij geraakt, één voor één bewaard. Als parels bij elkaar gespaard. Een kroon waarmee je wordt getooid. Wanneer je verleden is voltooid. Want ik heb dagelijks geleden aan je versplinterde bestaan. Ik heb je niet verlaten. Ik hing je aan, vastgepind op jouw woede en verdriet. Je bitterheid dronk ik zonder verwijt. Elke dag zocht ik naar wegen om uit te leggen en om te zeggen dat ik van je hou. Want ik hou van je. Ik hou van je. Maar ik heb gezwegen totdat jij jouw verhaal aan mij vertelt. Ik kijk op. En hij lacht. Hij lacht mijn lasten licht als lucht en zingt mijn woede op de vlucht. Sta op, zegt hij. Je bent genodigd op mijn feest. Ik kom schoorvoetend, kom ik dichterbij. Hij richt me op en buigt mijn kromme wegen om mij gratie te verlenen. Mijn genade geneest, heeft hij gezegd. Ik ben genodigd op zijn feest. Bij hem kom ik tot mijn recht. Aanbiddelijk wonder, vernemen van uw werken zonder tal, der sterren pracht, het dreunen van de donder, uw kracht en heerlijkheid in gans heelal. Time. En tot zover Tikva. Ik wens u een goede week toe en hoop u volgende keer weer te treffen. Shalom. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. He who dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty, and I will say of the Lord, He's my refuge and my fortress. And I will say of the Lord, He's my refuge. warte, bis du Gora getraie. Radio Israël.nl